setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 29 grudnia, minęła 8. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trudne warunki w górach. W Tatrach obowiązuje lawinowa trójka. W serwisie kolejne komentarze i stanowisko MSZ-u w sprawie szkalujących Polskę słów Władimira Putina i Stany Zjednoczone. Policja zatrzymała prawdopodobnego sprawcę ataku w pobliżu synagogi. Na początek Tatry, obowiązuje tam trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Lawiny mogą schodzić zwłaszcza na stromych stokach. Służby odradzają jakiekolwiek wyjścia powyżej schronisk. Na szlakach jest sporo śniegu, w niektórych miejscach utworzyły się wysokie zaspy. Tomasz Wojciechowski, ratownik dyżurny TOPR. TOPR apeluje o rezygnację z działalności górskiej. Jest bardzo niebezpiecznie. Na Kasprowym Wierchu leży 135 cm śniegu. Znajdujące się tam obserwatorium meteorologiczne zostało zasypane po okna. Polska nie może się zgodzić na fałszywą narrację historyczną Rosji, tak mówi wiceminister spraw zagranicznych. W związku z tym reagujemy i będziemy reagować za każdym razem, kiedy polskie imię będzie szkalowane, dodał Marcin Przydacz, komentując wypowiedzi prezydenta Rosji. Władimir Putin oskarżył Polskę o zmowę z faszystowskimi Niemcami. Dla polskich polityków te wypowiedzi są co najmniej dziwne. Zastanawiamy się, co je mogło wywołać, mówi minister Przydacz. Przychodzą nam tu na myśl oczywiście kwestie wewnętrzne i zewnętrzne. Ostatnie wydarzenia na arenie międzynarodowej pokazują, że zarówno pan prezydent Putin, jak i cały establishment polityczny Kremla jest w pewnej defensywie, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Szereg niepowodzeń, również i sankcje nałożone chociażby na Nord Stream 2 w ostatnim czasie. Niepowodzenia w próbie unifikacji państwa z Białorusią. Wydaje się, że sukces prezydenta Zeleńskiego w Paryżu w ramach formatu normandzkiego. Wszystko to w jakiś sposób prawdopodobnie buduje frustrację. Przedwczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji w Warszawie i przekazało mu sprzeciw Polski wobec insynuacji historycznych rosyjskiego rządu. Wieczorną modlitwą w hali stulecia we Wrocławiu rozpoczęło się 42. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez Ekumeniczną Wspólnotę Braci z TZ. Główny temat tegorocznego spotkania to zawsze w drodze, nigdy nie wykorzenieni. Do stolicy Dolnego Śląska z 60 krajów przyjechało 15 tysięcy osób. Możemy się zjednoczyć, możemy razem pomodlić, razem się spotkać, zobaczyć miasto. To jest takie fajne w tym spotkaniu. To piękne zobaczyć tyle różnych kultur zjednoczonych z Chrystusem. United with the Christ. Brat Marek z TZ. Zawsze w drodze, nigdy nie wykorzenieni, bo dzisiaj w szczególny sposób potrzeba nam dynamizmu, wyruszenia w drogę, a chrześcijanie są do tego powołani. Europejskie spotkanie młodych zakończy się w środę. Nowojorska policja zatrzymała potencjalnego sprawcę ataku na osoby przebywające w domu rabina w pobliżu synagogi w hrabstwie Rockland pod Nowym Jorkiem. 5 osób jest rannych. Podejrzany uciekł z miejsca zdarzenia, ale kilka godzin później nowojorscy policjanci namierzyli jego auto. 5 rannych osób jest w szpitalach. Stan 2 z nich jest krytyczny. Po 2026 roku podróż koleją z Warszawy do Wilna ma zająć tylko 3 godziny. Na Litwie podpisano umowę dotyczącą części trasy kolejowej Rail Baltica na odcinku Wilno-Kowno. Koleje litewskie poinformowały, że zgodnie z podpisanym dokumentem nowa linia na odcinku Wilno-Kowno zostanie zaprojektowana do końca 2021 roku, a trasą tą będzie można pojechać już 5 lat później. Na odcinku 100 km łączącym oba litewskie miasta prędkość składów pasażerskich wyniesie maksymalnie 234 km na godzinę. W związku z tym podróż na tej trasie będzie trwała zaledwie 38 minut. Skróci się też czas przejazdu do innych miast. Do Warszawy będzie można dotrzeć w około 3 godziny, do Rygi w nieco całe 2, a do stolicy Estonii, Tallina, w ponad 3,5 godziny. Obecnie trwają prace budowlane na węźle kolejowym w Kownie, a także te związane z linią kolejową do granicy litewsko-łotewskiej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

co zdobywać i nie ma już kolejnych barier, które można byłoby przekroczyć, żeby przejść do historii. Są różne pomysły na ciekawe przejście Antarktydy. Może nie było ich bardzo dużo, bo pewnie za 20, ale jednym z ciekawszych trawersów było przejście Jeffa Wilsona z Australii, który przeszedł około 3,5 tysiąca kilometrów, więc był to dosyć długi trawers. Ale co ciekawe, Wilson szedł z ogromnymi plastikowymi piersiami. Plastikowymi piersiami, które leżały na pulkach i... Na pulkach, czyli na tych saniach? Na tych saniach, tak. Ten element był potrzebny mu po co? Dlatego, że zainteresowanie mediów było bardzo duże, a Wilson wykorzystał ten fakt po to, aby wspierać fundację, która wspiera kobiety chore na raka piersi. Cel szczytny, chociaż pomysł po bandzie. Po bandzie, ale z tego co wiem, bardzo dużo funduszy udało się zebrać. Joanna Mostowska, która komentowała kontrowersję wokół samotnego trawersu Antarktydy, którego dokonał Amerykanin Colin O'Brady. W mijającym roku kilka wartych zauważenia zdarzeń miało miejsce w Japonii. Rzecz najważniejsza to niewątpliwie rozpoczęcie panowania nowego cesarza. Po abdykacji Akihito na tronie zasiadł jego syn Naruhito. Tym samym rozpoczęła się nowa era, era Reiwa. O tej zmianie mówiła w Świecie z lotu Drozda japonistka profesor Ewa Pałasz-Rutkowska. Naruhito długo czekał na to, żeby zostać cesarzem. I ja myślę, że on akurat wypełnia bardzo dobrze swoje obowiązki. To, co do niego należy, to robi. Udziela wywiadów, oczywiście przygotowanych, bo tak to jest z rodziną cesarską, że nie ma tam spontanicznych takich rozmów. Z reguły są przygotowane. Nawet jeżeli media zagraniczne próbują z nim porozmawiać? Wszystko przechodzi przez Urząd do Spraw Dworu Cesarskiego. Nie ma tak, żeby gdzieś, przepraszam, złapać, prawda, następcę tronu czy kogoś z rodziny cesarskiej. Też dziennikarze japońscy, z tego co wiem, są wyznaczeni z poszczególnych mediów. Osoby do kontaktowania się z domem cesarskim, chodzą na takie rozmowy, na spotkania z, na przykład z następcą tronu. Następca tronu myślę, że jest tutaj bardzo obowiązkowy i wykonuje dobrze swoje obowiązki, ale tutaj większy problem jest z jego małżonką, z księżną Masako. Przyszła cesarzowa cierpiała na depresję. Prawdopodobnie w związku z tym, jaki reżim został na nią nałożony, w związku z tym, kim jest. Właśnie tego dokładnie nie wiadomo. No, krążą różne spekulacje na ten temat. Czasami ktoś z dworu wyjaśnia tę sytuację, jakiś lekarz nadworny. Ale zniknęła na kilka lat właściwie z Ale pojawia się, od czasu do czasu się pojawia. Początki były trudne. Myślę, że to było też związane z potomstwem. Pierwsze dziecko było poronione, potem się urodziła córka, a póki co w Japonii, no zgodnie z prawem, kobieta nie może zasiąść na tronie. Musi to być mężczyzna, w dodatku mężczyzna z linii męskiej. Więc być może to było też problemem. Ale też jej przeszłość może była jakoś problemem, bo to była kobieta niezwykle dobrze wykształcona, tak. Na progu znakomitej kariery, znała kilka języków, no znana nadal. Prawdopodobnie miałaby szansę na znalezienie świetnej posady gdzieś za granicą i nagle tutaj znalazła się... Tak, ona robiła błyskotliwą karierę w MSZ-cie japońskim, bywała za granicą. No, jest córką pana Ołady, który był wiceministrem spraw zagranicznych, między innymi dyplomatą. Ona poszła tą ścieżką. No, razem jako dziecko jeździła w różne miejsca z ojcem i z rodziną. W Nowym Jorku kończyła studia, potem była w Oksfordzie, więc naprawdę bardzo wykształcona pani, która bardzo aktywnie zaczęła działać, właśnie robić karierę w MSZ-cie. Pierwsze oświadczyny odrzuciła, ale Naruhito był wytrwały. Tutaj jest ten problem, że kurczy się nam rodzina cesarska. No właśnie. I jeżeli zostanie to prawo zapisane w akcie o domu cesarskim, że tylko mężczyźni z męskiej linii mogą zasiąść na cesarskim tronie, no to mamy po tym, jak Naruhito zostanie cesarzem, tylko dwóch mężczyzn w kolejce. Młodszego brata, który jest, dokładnie nie pamiętam, ale chyba 5 albo 3 lata młodszy od Naruhito. Naruhito się urodził w 60 roku, więc już też nie jest młody. No i potomek tego młodszego brata, księcia Kishino, który urodził się w 2006 roku. Co będzie dalej, nie wiadomo. Oczywiście można mieć nadzieję, że Hisahito, czyli ten ostatni w kolejce, dorośnie, ożeni się i z tego związku będzie wielu męskich potomków, ale myślę, że geny, które są w rodzinie cesarskiej i to, co widzimy w tej małej, kilkunastoosobowej teraz rodzinie cesarskiej, no to są takie geny, które powodują, że rodzą się głównie dziewczynki. Tak więc obecnie Japończycy żyją już w epoce Reiwa i przeglądają się temu, jak nowy cesarz radzi sobie w roli narodowego symbolu. Mijający rok był dobrym rokiem dla rdzennej ludności Japonii, Ainu. W kwietniu specjalna ustawa przyznała im prawo do nazywania się, no właśnie, rdzennym ludem Japonii. Ainu toczyli nierówny bój o własną kulturę i tradycje, które poważnie ucierpiały w trakcie kilku wieków polityki asymilacji prowadzonej przez Japończyków. Do tej pory bowiem w Japonii dominował pogląd, że to sami Japończycy są rdzenną ludnością Japonii. O odrębności ludu Ainu rozmawiałem z badaczem tej społeczności, profesorem Alfredem Majewiczem. Ainu byli na granicy całkowitego wymarcia. Ja pamiętam, że w latach 80. ubiegłego wieku, kiedy żeśmy szukali informatorów do wykonania pewnego projektu, to było bardzo trudno znaleźć. W sumie to żeśmy znaleźli taką jedną rodzinę czystej krwi tylko. I wydawało się, że to koniec. Tymczasem to był właśnie taki początek odrodzenia się Ainów. Oni przestali czuć się kimś, kim nie warto być. Oni czyli obywatelami drugiej kategorii, bo Japończycy bardzo się starali od połowy XIX wieku, żeby tak Ainowie się właśnie czuli. Kiedy zapytano rząd Japonii oficjalnie, ONZ właśnie, o mniejszości etniczne na terenie Japonii, sam premier, Nakasone się nazywał, kiedyś w Polsce był z wizytą, powiedział, że w rozumieniu prawa międzynarodowego w Japonii mniejszości etnicznych nie ma. Natomiast jacyś Ainu to są Japończycy i on też może powiedzieć, że on jest w jakimś sensie Ainem, bo ma bardzo bujne brwi nad oczami. Więc stosunek był taki półżartobliwy, powiedzmy sobie, ale definitywnie na nie. W tradycyjnych wierzeniach Ainów niedźwiedź pełni szczególną rolę. Ten kult polegał na tym, że z naszego punktu widzenia można mu zarzucić okrucieństwo, bo oni chwytali w lesie niedźwiadka, takiego świeżo urodzonego, brali go do swoich wsi, które się nazywały kotanami, tam trzymali w klatkach. No, są legendy i ja podejrzewam, że część prawdy jest, część nie, że troszczyli się o niego dużo bardziej niż o własne dzieci do pewnego momentu. Kiedy uznali za stosowne, to wtedy ten niedźwiedź miał być z ich punktu widzenia odesłany z powrotem do swoich rodziców, do lasu czy w góry. Ten rytuał de facto polegał na tym, że te zwierzęta były zabijane. Te zwierzęta były z naszego punktu widzenia zabijane, z ich punktu widzenia nie. Bo dla nich to było uwalnianie duszy. Coś w tym rodzaju można powiedzieć. Zanim tego niedźwiedzia odesłano, czyli zabito, to tego niedźwiedzia najpierw w pięknej, uroczystej procesji prowadzono do miejsca, gdzie to się miało odbyć. Ten niedźwiedź był udekorowany. Miejsce było też udekorowane w sposób specjalny. Tam wystawiano najcenniejsze rzeczy, jakie Ainu posiadali. Ainu byli animistami, w związku z tym wszystko miało duszę, a zwierzętami, które oni odsyłali, były różne gatunki. Na pewno sowa taka duża. Bronisław Piłsudski kiedyś specjalnie zakupił dwa lisy, żeby Ainu, mając je do dyspozycji, odprawili rytuał odsyłania lisa do swoich rodziców do lasu w góry. Profesor Alfred Majewicz, japonista i językoznawca, badacz Ainów w Japonii. Słuchają Państwo Świata z lotu Drozda. Dzisiaj podsumowanie roku 2019.

Dwie artystki z dwóch odrębnych światów miały swoje 5 minut w tegorocznym Świecie z lotu Drozda. Obie blisko związane z fotografią, a łączy je też silne zaangażowanie w życie ojczyzny. Pierwszą z nich jest Galia Morel. To artystka z Rosji, pochodząca z ludu Komiaków, niedaleko Morza Białego. Jeszcze pod koniec istnienia Związku Radzieckiego była reporterką wojenną, potem całkowicie zmieniła optykę i skupiła się na powrocie do swoich korzeni oraz na sprawach ludzi Arktyki, niezależnie od tego, czy chodzi o północną Rosję, Kanadę czy Grenlandię. Jest organizatorką wielu inicjatyw na rzecz mieszkających tam ludzi, a nazywana jest też mianem Cold Artist, artystką zimna. Zapadła w pamięć jako osoba, która bez odpowiedniego ubrania tańczyła, często boso, na śniegu lub lodzie w rejonach polarnych. I zdarza się jej to do dzisiaj. Moje bose prezentacje na dryfującym lodzie, gdy miałam na sobie letnie ubrania, rozpoczęłam dawno. To był chyba rok 1987. Pracowałam wtedy na stacji polarnej i któregoś dnia wybraliśmy się na biegun północny, który był relatywnie blisko. Od pierwszej chwili zachwyciłam się pięknem, które tam zobaczyłam. Moje serce stanęło w miejscu. Stałam na czubku planety. Podziwiałam i w pewnej chwili zaczęłam po prostu tańczyć. Oprócz kilku polarników nie było publiczności, więc tańczyłam wyłącznie dla siebie. I do dzisiaj tak jest. Gdy znajduję się gdzieś na Grenlandii, albo w północnej Kanadzie, albo na Syberii, tańczę i nikogo nie ma obok. Tańczę dla siebie i może dla kilku lisów polarnych, albo niedźwiedzi polarnych, jeśli są gdzieś w pobliżu. A może dla stworów, które znam z bajek poznanych w dzieciństwie? Nie wiem, ale wiem, że artysta może istnieć bez publiczności, która w tym samym momencie jest obecna obok. Spędziłam mnóstwo czasu, żyjąc i podróżując razem z wieloma rdzennymi, arktycznymi ludami. Nauczyłam się od nich wiele z tego, co sama zapomniałam. Na przykład, jak widzieć w ciemności i słyszeć w ciszy. Nauczyłam się, jak ufać własnemu ciału oraz wewnętrznym instynktom, a nie tak zwanej logice. Ludzie mówią, że jeśli coś jest logiczne, jest właściwe. W rzeczywistości wcale tak nie musi być. Więc rzeczywistość nie jest logiczna? Chodzi właśnie o to, że Arktyka jest takim miejscem, gdzie niczego nie możesz być pewnym. Co jest iluzją, a co odbiciem czegoś realnego. Co jest ułudą, a co faktem. W Arktyce wszystko jest w ruchu, zmienia się nieustannie. To jak chodzenie po poruszającej się pokrywie lodowej, zakrywającej morze w Grenlandii, czy w północnej Syberii. Każda następna chwila jest inna od poprzedniej. Musisz żyć w takich dziwnych okolicznościach, ale dla mnie to jest właśnie prawdziwy świat. Tu nie ma hipokryzji, nie ma posługiwania się stereotypami. Po prostu żyjesz obok przyrody i razem z tą przyrodą oraz ludźmi i zwierzętami, którzy są obok. To była Galia Morel, Rosjanka z ludu Komiaków, polarna artystka i aktywistka, którą można spotkać tu i ówdzie w Arktyce. Ciągle jest w ruchu i z nowymi pomysłami. Tout le monde a déjà entendu des histoires sur les trous d'eau insondables. Chez nous, une rumeur disait qu'à quelques milles de la côte, il y avait une faille très profonde. Un jour, le commandant Cousteau en personne était venu, il avait déclaré « Il est possible qu'elle mène jusqu'au bout du monde. » Nous, on était jeunes à l'époque, on avait peur de rien, il en fallait pas plus pour qu'on s'emballe. On a monté une équipe, on a trouvé un bateau pour résoudre le mystère abyssal. Quand le grand jour est arrivé, tout était prêt, on a largué les amarres. On a navigué jusqu'au trou bleu, guidé par le sonar. On attendait qu'elle remonte, on attend toujours, toujours, toujours. Peut-être qu'elle a trouvé un soleil sous l'eau, bien sûr qu'à cela coule douce. L'un de nous serait désigné au dé pour la plongée. Un double 6 est sorti. On lui a rapporté toutes les pièces du scaphandre et puis elle est partie.

padać. Czyli tu nie chodzi o kwestie promieniotwórcze, tylko nie, wyłącznie o bezpieczeństwo budowlane. Nie, chodzi przede wszystkim o kwestie bezpieczeństwa, bo ja po raz pierwszy pojechałam do strefy w 2016 roku. To już jest kilka budynków, które widziałam w 2016 roku, a których dzisiaj już nie mam. Mówiła Natalia Panczenko. Czarnobylska elektrownia atomowa miała w Związku Radzieckim swoje, no prawie bliźniacze siostry. Najbardziej podobną była Ignalińska elektrownia atomowa na Litwie, zamknięta nie tak dawno, bo w 2009 roku. Ten obiekt zna dobrze Krystian Machnik z grupy napromieniowani.pl. Sama elektrownia wygląda, Ignalińska elektrownia jądrowa wygląda zupełnie inaczej niż czarnobylska, ale kopią jest reaktor i hala reaktora. Kiedy poruszamy się po elektrowni, większość rzeczy jest inna, ale kiedy wchodzimy tylko do pomieszczenia tej hali reaktorowej, no to wszystko nagle jest takie samo. Wszystko wisi w tym samym miejscu. Każdy sygnalizator, nawet obecnie farba, łuszczy się w taki sam sposób. Dla mnie osobiście wejście tam było może spełnieniem jakiegoś małego marzenia, na pewno jakimś dużym celem w życiu, żeby stanąć tam na tym miejscu, bezpośrednio na płycie reaktora i spojrzeć na to wszystko, poczuć to. Wiem, że to może brzmieć dziwnie, ale jest to jedyna możliwość w Ignalińskiej elektrowni jądrowej, żeby właśnie wejść na płytę reaktora tego samego, który wybuchł w Czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Takie same reaktory znajdują się jeszcze w Rosji, nawet czynne do dzisiaj. No ale jak wiemy, Rosjanie lubią pilnować swoich tajemnic i tam aż tak głęboko nie wpuszczają. Kiedy człowiek tam jest, nawet stoi przed elektrownią, to widzi jej potęgę, jak ona jest wysoka, jak rozległa, jak wielki teren zajmuje. No człowiek czuje się malutki, kiedy stoi na tej płycie reaktora, czuć znowu tą potęgę i jest jakaś taka chęć odkrywania tego, zgłębiania się w ten temat. Nawet jeśli wszystko jest poznane, to człowiek chce odkrywać coraz więcej. Ciężko to wyjaśnić. Na pewno tutaj Czarnobyl odegrał dużą rolę w tym wszystkim. Czarnobyl zwrócił uwagę na tego typu branżę, na energetykę jądrową na pewno, natomiast już samej energetyce jądrowej na tego typu konkretne reaktory, które zresztą przestały być wytwarzane po 1986 roku. Krystian Machnik z grupy napromieniowani.pl opowiadał o Ignalińskiej elektrowni atomowej na Litwie oraz o rozwijającej się, szczególnie w tym właśnie mijającym roku, atomowej turystyce. Tu Trójka, audycja Świat z lotu Drozda. I wanna go home. The sun is jeśli o mnie chodzi, to było jedno z ciekawszych spotkań w tym roku. Miałem okazję rozmawiać i spotkać się z Chrisem Jewelem, brytyjskim płetwonurkiem jaskiniowym, który w 2018 roku stanowił trzon akcji ratunkowej w Tajlandii. Z zalanej przez wodę jaskini ratownicy uratowali wtedy 12 chłopców z miejscowego klubu sportowego oraz ich trenera. Wykorzystano bardzo nietypowe procedury, a ryzyko zarówno dla ratowanych, jak i dla ratowników było bardzo wysokie. W wielu miejscach pod wodą widoczność była bliska zera. Jaskinia jest bardzo wąska, w kilku miejscach niezbędne było przeciskanie się na leżąco. Tam, gdzie jaskinia była zalana, ciągle szybkim strumieniem napływała nowa woda. Wtedy w Tajlandii rozpoczynał się właśnie czas monsunu. To oznacza kilka miesięcy intensywnych opadów. Chłopcy weszli do jaskini w bardzo niefortunnym momencie. Akurat w chwili zmiany pory suchej na deszczową. Gdy znaleźli się w środku, doszli do końca jaskini suchą stopą, ale wtedy na zewnątrz zaczęło intensywnie padać. Woda zalała jaskinię i grupa została tam uwięziona. Monsun trwa 4 do 6 miesięcy i naszym zdaniem dzieci nie mogły czekać wewnątrz tak długo. Dzieci i ich trener byli nieprzytomni w trakcie ewakuacji, prawda? Dlatego, że już w początkowych dniach akcji przy jaskini zdaliśmy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie nauczyć ich nurkować. Wtedy powstał pomysł, by wprowadzić ich w rodzaj narkozy. Wiedzieliśmy o istnieniu anestezjologa w Australii, który naszym zdaniem mógł nam pomóc. Ten lekarz przyleciał specjalnie do Tajlandii ze swoim kolegą i wprowadzili dzieci oraz ich trenera w coś w rodzaju śpiączki. Nie sądzę, żeby bez ich pomocy akcja ratunkowa mogła się udać. Angażując się w całą operację w jaskini, podjęli wielkie zawodowe ryzyko. Musieliście wyprowadzać chłopców jeden po drugim i na jednego ratowanego przypadał jeden płetwonurek. Z powodu złej widoczności pod wodą uznaliśmy, że dwóch płetwonurków i jedno dziecko to by było za dużo. Dzieci były nieprzytomne, nie wykonywały ruchów, nie reagowały na nurkowanie, więc było nam znacznie łatwiej je transportować, jak pakunki. Oczywiście cały czas czuliśmy, że mamy w rękach ludzkie życie. Trener dzieci był niewiele od nich wyższy, więc transportowaliśmy go na podobnej zasadzie. W pewnej chwili podczas nurkowania z dzieckiem straciłeś kontakt z poręczówką, czyli z linką, która prowadziła do wyjścia. Gdy nurkujemy w jaskiniach, zawsze zakładamy poręczówkę, żeby orientować się w terenie. Tak było też w Tajlandii. Poręczówka była bardzo napięta, ponieważ przechodziła przez wiele zakrętów w jaskini. Nagle wyślizgnęła mi się z ręki. Nic nie widziałem i nie byłem w stanie odnaleźć jej pod wodą po omacku. W końcu natrafiłem na kable naprowadzające prąd do komory, gdzie byli chłopcy. Miałem szczęście, zwykle w jaskiniach kabli przecież nie ma. To była dobra lekcja. I przypomnienie, że nawet jeśli wszystko idzie zgodnie z planem, banalny błąd może być bardzo niebezpieczny. Mówił Chris Jewel, płetwonurek jaskiniowy, jeden z kluczowych ratowników, którzy w trakcie bezprecedensowej akcji ratunkowej z zalanej jaskini w Tajlandii uratowali 13 osób. Niezwykle skromny i spokojny człowiek. Just come and play. One chance you bring all night and day. Come one, come all, come lead the way. One life to love, lead it away. To był ciekawy rok w świecie zlotu Drozda. Wielu gości, trudne do zliczenia spotkania i tematy rozmów, czasem śmieszne, czasem poważne albo bardzo poważne, a wiele z nich dawało do myślenia. W nadchodzącym nowym roku Państwu oraz sobie życzę kolejnych okazji do wysłuchania takich właśnie rozmów. Wioletta Meszkowska i Paweł Drozd dziękują za uwagę i mówią do usłyszenia w nowym 2020 roku. We'll be right back.